Dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Na zegarach szósta, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Trzecia fala pandemii w Polsce nabiera tempa. Najwięcej w tym roku zakażeń, ponad 17 tysięcy. Ruszyły zapisy na szczepienia seniorów w wieku 69 lat. 1 900 000 000 000 000 dolarów. W USA uchwalono ogromny fundusz antykryzysowy. O ponad 17 200 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku roku. Zmarło 398 zakażonych osób. W ciągu doby przybyło ponad 4,5 tysiąca ozdrowieńców. Rośnie liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. W szpitalach przybywa prawie 18 400 chorych. Przy pomocy respiratorów oddycha ponad 1900 pacjentów. Uruchamiane są więc szpitale tymczasowe, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest ponad 6 tysięcy łóżek, z czego obecnie aktywnych, czyli nie tylko będących w szpitalach już gotowych, ale posiadających pełną obsadę personelu, jest mniej więcej 1700-1800 łóżek. Minister zdrowia dodał, że obecnie mamy ponad 26 tysięcy łóżek covidowych, a w samym systemie opieki zdrowotnej jest blisko 180 tysięcy łóżek. Obrazek, w którym buduje się poczucie zagrożenia dla pacjentów niecovidowych, jest obrazem fałszywym. Szef resortu zdrowia podkreślił, że ograniczenie i wstrzymanie niektórych zabiegów planowych ma charakter przejściowy na 2-3 tygodnie i zależy zawsze od indywidualnej oceny lekarza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mija rok od ogłoszenia przez WHO pandemii. 11 marca 2020 roku szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że patogen jest zagrożeniem dla całego świata. O 6 rano rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla seniorów, którzy mają 69 lat, mówi pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Po pierwsze, rejestracja dostępna na stronie gov.pl/szczepimy się. Tam możemy się zarejestrować na konkretny termin w konkretnym miejscu. Po drugie, namawiamy do korzystania z kanału infolinii. Bezpłatna infolinia pod numerem 989. Po trzecie, możliwość wysłania wiadomości SMS na numer 664-908-556. Do szczepień w ramach rocznika 52 jest uprawnionych około 500 000 osób. W kolejnych dniach uruchomione zostaną zapisy dla roczników 1953-56. Jest odpowiedź na wydalenie polskiego dyplomaty z konsulatu w Brześciu. Strona polska podjęła podobne działania, uznając za persona non grata dyplomatę z ambasady Republiki Białorusi w Warszawie, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Stosowna informacja w postaci noty dyplomatycznej została przekazana stronie białoruskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Decyzja ta stanowi odpowiedź na wydalenie polskiego dyplomaty z konsulatu generalnego w Brześciu, które postrzegamy jako kolejne nieprzyjazne i nieuzasadnione działanie ze strony białoruskich władz. We wtorek władze w Mińsku nakazały opuszczenie Białorusi Jerzemu Timofiejukowi z konsulatu generalnego w Brześciu. Powodem był jego udział w obchodach Dnia Żołnierzy Niezłomnych. O opieranie się na faktach, a nie fałszywych informacjach na temat sytuacji w Polsce zaapelowała w Parlamencie Europejskim europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Podczas debaty na temat sytuacji mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii była premier przypomniała, że rozwiązania w przygotowywanych przepisach o składce za reklamę wzorują się na rozwiązaniach unijnych. Prawo, które jest w tej chwili w Polsce dyskutowane, jest na bardzo wstępnym etapie przygotowania, opiera się na założeniu składki opłaty reklamowej i to założenie jest wprost zaczerpnięte z propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku. Beata Szydło podkreśliła, że wolność mediów w Polsce gwarantuje polskie prawo. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił gigantyczny pakiet antykryzysowy o wartości 1 900 000 000 dolarów. Przewiduje on wypłaty dla Amerykanów po 1400 dolarów na osobę, wsparcie władz lokalnych, przyspieszenie produkcji szczepionek, zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych i dofinansowanie służby zdrowia. Pakiet czeka na podpis prezydenta. Zgodnie z ustawą nazwaną amerykańskim planem ratunkowym, mieszkańcy USA o dochodach poniżej 150 tysięcy dolarów rocznie na rodzinę dostaną czeki na 1400 dolarów na osobę. Oznacza to, że małżeństwo z dwójką dzieci otrzyma wypłatę w wysokości 5600 dolarów. Zwiększone też zostaną ulgi podatkowe na dzieci. Na dziecko poniżej 6 lat będzie przysługiwać 300 dolarów, a na starsze po 250 dolarów miesięcznie. W ustawie przewidziano także setki miliardów dolarów na szkoły, szpitale, dystrybucję szczepionek i wsparcie finansowe lokalnych społeczności. Zarówno w Izbie Reprezentantów,

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Kwadrans po godzinie 6, po czym poznać, że będzie dobry dzień. Szanowni Państwo, policzyłem dzisiaj spod domu tutaj do redakcji, ja mieszkam dosyć blisko i mam 7 skrzyżowań i pierwszy raz mi się zdarzyło, że na wszystkich 7 skrzyżowaniach miałem zielone światło i to jest dla mnie oznaka, że będę miał dobry dzień, bo normalnie to są bardzo małe odległości między tymi światłami, między tymi skrzyżowaniami, więc jak jadę i mam ciągle czerwone, to przejeżdżam 100 metrów i znowu się muszę zatrzymywać. A dzisiaj udało się bez problemu dotrzeć tutaj, zatem wiem, że będzie dobrze. Będzie dobrze też za chwilę wszystkim fanom komputerowej rozrywki, a konkretnie fanom gry Mario Bros. Dlatego, że porozmawiamy za chwilę z Mariuszem Murawskim, czyli z dżentelmenem opiekującym się Muzeum Gier i Komputerów, menadżerem Muzeum Gier i Komputerów w Warszawie. Pan Mariusz opowie nam o fenomenie Mario, a wszystko dlatego, że mamy rocznicę powstania tej gry. Od 85 roku Mario, czyli ten hydraulik w czapce czerwonej i w czerwonych ogrodniczkach z wąsami, przepycha rury i skacze na głowę tym małym gumbasom, bo tak się nazywają, gumba, te ludziki, na które się tam skacze. Teraz Krzysztof Zalewski, a za chwilę pan Mariusz Murawski o fenomenie gry Mario. Godzina 6:17 to pora na trójkę w programie trzecim Polskiego Radia. Numer do nas 2273. Widzę, że Państwo dzwonią. Cieszy mnie to niezmiernie. Pięć lat, ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. ślad. I nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do dziesięciu policzę. Nie dam złapać się na złość. Dopóki nasze ulice nie dam się mocno. Monstrum. 20 minut temu minęła godzina 6. Zajmujemy się teraz tematem popularnej na całym świecie gry komputerowej, która, uwaga, zrewolucjonizowała rynek wirtualnych rozrywek. Chodzi o grę Mario, która święci triumfy już od 1985 roku. Postać Maria stała się na tyle popularna, że odgrywa też ważną rolę między innymi w popkulturze. O fenomenie tej gry mówi menadżer Muzeum Gier i Komputerów Mariusz Murawski. Mario ma już 36 lat. Nintendo stwierdziło, że będzie liczyło lata Maria od 1985 roku, czyli od powstania gry Super Mario Bros. Po raz pierwszy Mario, jeszcze nie pod swoim imieniem, a raczej pod pseudonimem Jumpman, wystąpił w 1981 roku w grze Donkey Kong, gdzie musiał uratować panią, która wtedy nosiła po prostu pseudonim Lady, potem okazała się Pauliną. W przybliżeniu gier z jego uczestnictwem pojawiło się już ponad 200. Jak to się wydarzyło, że znalazł się w Polsce? No tutaj oczywisty wzrost popularności Mario wiązał się z pokazaniem w naszym kraju Pegasusa, która pojawiła się w Polsce w pierwszej połowie lat 90., która tak naprawdę była głównie kopią Famicoma, tej samej konsolki, co Nintendo Entertainment System, tyle że wyprodukowanej w Japonii. I to właśnie w Polsce przez Pegasusa kojarzymy taką grę jak Super Mario Bros. Na czym polega jego fenomen? Na początku zadecydowało to, że formuła była bardzo prosta, przejrzysta, a jednocześnie dosyć egzotyczna, no bo jednak gramy hydraulikiem skaczącym po żółwiach, który je grzyby. Natomiast patrząc już z naszej szerszej perspektywy, jeżeli chodzi o główną linię tych tytułów, gdzie Mario występuje w nazwie, to seria, która mimo tego, że utrzymuje się na rynku już czwartą dekadę, Mario wytyczał nowe standardy na przestrzeni wielu generacji. Więc wiele czynników się na to złożyło. Na pewno jest to gatunek, charyzmatyczny protagonista, doskonałe przedstawienie założeń świata i wysoki poziom serii. To Mariusz Murawski, menadżer Muzeum Gier i Komputerów, ale także youtuber z kanału Retrowizja. Także bardzo dziękujemy, panie Mariuszu. Shigeru Miyamoto, lepiej wszystkim znany jako twórca Super Mario Bros. Czy Donkey Konga, nie może jeździć na rowerze. To jest ciekawe. Nintendo tak bardzo obawia się o jego bezpieczeństwo, że chroni swojego człowieka na wszelkie możliwe sposoby, no bo to przecież on zrewolucjonizował i wymyślił pewien rodzaj rozgrywek komputerowych, gry platformowe. I wzór sterowania w takich grach, wzór właściwego reagowania na wciskanie guzików, to właśnie Mario. Sometimes I feel

przekaz niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innych bar. Muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic. Ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam. Szósta 6:30 na zegarach, a 7:00 będzie za pół godziny. Tak, to wszystko ma sens. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Zadzwonił do nas szanowny słuchacz z życzeniami związanymi z dniem, o którym nie miałem pojęcia. Dzień dobry. Sołtys czuwa, sołtys radzi, sołtys nigdy wsi nie zdradzi. W dniu naszego święta sołtys ze świętych wszystkiego się kłania. Życzę zdrowia, sił, mocy sprawczych i samych załatwionych spraw, a przede wszystkim dużo dystansu, cierpliwości, ludzkiej życzliwości i mocnego oparcia mieszkańca podczas sprawowania naszej władzy i walki w pierwszej linii frontu społecznych zmian. Ku chwale sołectwa i wszystkiego dobrego dla wszystkich sołtysek i sołtysów. Dziękuję. Walka na pierwszej linii frontu zmian brzmi jak coś, co mógłby powiedzieć sam Stanisław Anioł. Także no, oczywiście gratuluję, składam panu życzenia najlepsze i wszystkim sołtysom i życzę siły walki i odporności z walki oczywiście z wrogimi siłami. My wiemy, na czyj młyn ich złe czyny są wodą i już gratuluję, tak, to państwa święto. Prognoza pogody. No niestety chłodno. Dziś kraj na pół podzielony. 1 stopień na północy i na północnym wschodzie. To jest maksymalne, co dzisiaj ujrzą mieszkańcy Gdańska, Olsztyna czy też Białegostoku. W Warszawie maksymalnie 3 stopnie. Dalej, im dalej w las, tym cieplej. Dlatego, że w kierunku zachodnim mamy coraz cieplej. Bydgoszcz 4, Łódź 4. Na południu nawet 5 stopni w Kielcach albo 7 w Krakowie. 6 stopni to Katowice, 5 Opole. We Wrocławiu również 7 i uwaga, najcieplej Szczecin, Gorzów. Tutaj po 10 stopni, ale żeby te plusy nie przysłoniły państwu minusów. Niestety opady deszczu i deszczu ze śniegiem prawie w całym kraju. W Rzeszowie trochę słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Chrupiąca bagietka. Świeża bułka z ziarnem. Kanapka z halloumi i jajkiem na ciepło.

od siebie nie upaj za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapryziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Chciałbym z tego miejsca zaprosić Państwa na media społecznościowe, na fanpage na Facebooku programu Pora na Trójkę, gdzie znajdą Państwo link do wycieczki po studiu Trójki. Można zobaczyć, jak wygląda od zaplecza miejsce, w którym tutaj dzieje się cały ten teatr wyobraźni, jak się mówi o radiu. Tymczasem, ponieważ na zegarze 19 minut do 7, to... Prasowanie w Trójce. Czyli codzienny przegląd prasy. Na początek mam dziennik Gazetę Prawną w ręku, gdzie coś na temat kin jest. Po pandemii duży ekran wróci do gry, ale na innych warunkach. Pogłoski, jakoby kino zmarło na COVID-19, były przesadzone. Zmienia się jednak model jego koegzystencji z serwisami wideo. Na stronie 8 w dziale Gospodarka, bardzo ciekawy artykuł na ten temat. Nowy układ sił dopiero się kształtuje, ale widać już, że rynek filmowy zmienił się na korzyść internetowych platform dystrybucji. Pandemia przyspieszyła dwa istniejące wcześniej trendy, czyli więcej ludzi zostaje w domu, aby cieszyć się oglądaniem filmów i seriali na własnej kanapie, i coraz więcej studiów i dystrybucji filmowych rozwija własne serwisy internetowe. Jak tutaj czytam, i zamykanie kin na całym świecie i powszechne przenoszenie wszelkich aktywności do internetu spowodowało wstrzymanie wielu premier i produkcji filmowych, ale niektóre wytwórnie podjęły decyzję o rezygnacji z premiery kinowej, udostępniając najnowsze produkcje w serwisach streamingowych, aby wygenerować jakikolwiek przychód. Więcej na ten temat i na temat tego, jak kina sobie radzą w walce z konkurencją internetową, to dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Szybko zaglądam do Gazety Wyborczej, gdzie mamy reportaż na temat książek starych. To nie jest kraj dla starych książek, parafrazując tytuł pewnego filmu. Tutaj autor się posiłkuje tytułem. Coraz częściej do antykwariatów i bibliotek zgłaszają się osoby z ogromnymi księgozbiorami. Nie wyobrażają sobie, że książki trafią na śmietnik, a nikt ich nie chce. Jak mówi jedna z osób, które takie książki przyniosła, w nocy ogarnęły mnie takie wyrzuty sumienia, że pobiegłam do śmietnika i zabrałam chociaż lalkę i pana Tadeusza. Z każdą z książek związana jest jakaś historia z mojego życia. Czasem łapię się na tym, że bardziej pamiętam tę historię, aniżeli zawartość książki. Mamy tutaj artykuł na stronie 20. Reportaż, do którego Państwa odsyłam po więcej. Co się dzieje z tymi książkami, których nie chcemy i co z nimi zrobić? Byle tylko nie wyrzucać. Mamy tutaj jeszcze na koniec dzisiejsze wydanie Super Ekspresu, w którym przepis na kuchnia dla oszczędnych, proszę bardzo, nie ma bardziej polskiego dania niż to, co tutaj znalazłem. Nie ma bardziej polskiego dania, którego nie da się zaserwować nikomu z zachodu, to jestem pewien. Gdyby dać Amerykaninowi to, co tu widzę, to nie wiedziałby, co z tym zrobić i czy to w ogóle jest jedzenie. Uwaga, kurze serca duszone na kiszonej kapuście. To na zachodzie jest, o ile w Niemczech jeszcze kiszona kapusta, o tyle gdzieś dalej, to się dzieje, po co to komu, a na co to. Mamy na to przepis w dzisiejszym Super Ekspresie, zatem jeżeli Państwo życzyliby sobie zjeść trochę czegoś, nie wiem, ja na co dzień nie jadam takich rzeczy, czegoś innego, to przepis tam Państwo znajdą. Oprócz tego w Super Ekspresie niemilknące echa rozmowy Oprah Winfrey z Harrym i z Meghan, ale to już fakultatywnie. Przepis obowiązkowy natomiast. 16 minut do godziny 7. Bardzo serdecznie zachęcam do pozostania z Trójką, dlatego że za chwilę będziemy wypełniali ankietę ze spisu powszechnego. Bye. 12 minut do godziny 7. Przedsięwzięcie radiowe teraz nastąpi w postaci poinformowania państwa o tym, że spis powszechny rusza 1 kwietnia i w związku z tym, że on wtedy rusza, to jest obowiązek takiego rachmistrza wpuścić i mu odpowiadać na pytania. Będziemy teraz, mam w ręku ankiety, ze mną Paweł Turski, reporter, wydawca programu Trzeciego Polskiego Radia, Małgorzata Łukowska, wydawca programu porannego Pora na Trójkę i autor audycji w każdą niedzielę. Bardzo dziękuję za autopromocję. A proszę, proszę, niech państwo wiedzą, Małgorzata, piękny głos, można posłuchać w weekend. Zapraszam. Słuchajcie, zrobimy sobie wypełnienie ankiety tutaj, bo pytania są, ja się nie spodziewałem na przykład. Uwaga, Małgorzato, na przykład, czy w mieszkaniu u ciebie jest kran z wodą bieżącą? Nawet dwa. Dwa? Dwa są, tak, mam w łazience jeden, drugi mam taki węzeł w kuchni, także dwa są. Z tego dobrobytu, zobacz co się dzieje. Dobrze, Paweł, do ciebie mam pytanie, czy w mieszkaniu masz łazienkę z wanną lub kabiną prysznicową? Ano mam wannę, ale prysznica nie mam niestety. No co tu zaznaczyć? Czy w mieszkaniu jest łazienka z wanną lub kabiną? Czyli to czy jest łazienka? Tak, czyli masz łazienkę? Mam łazienkę. 5-metrową możesz dopisać, jakby potrzebowali. Nie ma na to... Ale ty dobrze, ale niech wiedzą, ale niech wiedzą. Ja za te pracę tutaj dostaję taki rachmistrz. Ile? 4 zł za wypełnienie jednej ankiety. Jakbyś telefonicznie to robił, jakbyś przyszedł do nas z jakimś palm topem, bo oni takie coś nosili w 11 roku, to byłoby 6 zł. Dobrze, pani Małgorzato, uwaga, czy w tygodniu od 25 do 31 marca miała pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywała? Matko. O, właśnie. O, a czy są złe odpowiedzi? Nie, nie można odpowiedzieć. To już nie dostaje się kary. To już nasz przełożony oceni. A nie, ja byłam w pracy cały czas. Od rana do wieczora jestem, panie dyrektorze. Dobrze, a czy wykonywała pani pracę przez co najmniej godzinę, jakąkolwiek przynoszącą zarobek lub dochód, bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? A w rodzinnej, a? Cały czas za darmo. Okay. Wykonuję bardzo dużo pracy, ale cały czas za darmo, niestety. Czyli zaznaczam, że nie, bo nie zarobkowo. Ja nie wiem, co pan zaznacza, to ty jesteś rachmistrzem. Paweł, do ciebie teraz pytanie. Jak określiłby pan swoją pracę główną? Jako pracę stałą czy dorywczą? Słucham, to jest ciekawe. Raczej myślę, że stałą. Myślę, że stałą. Nie jesteś jeszcze przekonany. Jak ktoś prawie mieszka w radiu, to jest chyba stała. Paweł prawie mieszka w radiu. Adres zameldowania Pawła Turskiego jest Myśliwiecka 3/5/7. No. Ale łóżka jeszcze nie mam. Tutaj przynajmniej. A masz prysznic za to. Jest prysznic w radiu? Oczywiście. Gdzie? Ja ci pokażę za chwilę. Dobrze, szanowni. Przeprowadzam. Ostatnie pytanie. Pytanie siódme. Ile godzin zwykle pan pracuje w ciągu tygodnia w głównym miejscu pracy? To jest podchwytliwe pytanie, bo za chwilę mi przyjdzie inspekcja pracy na Myśliwiecką. Nie, no nie przyjdzie. Jak nie masz etatu, to nie przyjdzie. No to jak się przychodzi do pracy czasami na czwartą, to później można wyjść stąd nawet o 21. I tak właśnie, i Paweł nic nie robi w tym czasie, po prostu. Ja tylko sobie przychodzę tutaj, tak. Herbaty sobie robię. Z tego baniaka, co go chwaliłeś w tym filmie na YouTubie. Mhm. Małgorzato, ile godzin pani pracuje w ciągu tygodnia w swoim miejscu pracy? Nie ma tylu godzin. Nie ma tylu. Doba się nie rozciąga. Dużo. Jest odpowiedź dużo? Nie, proszę pani, trzeba podać. Ale matko, dużo to jak jest... policzę, to ja ci powiem potem. Jak ty to policzysz, to wiesz co tu... Ja wiem, dlatego po antenie, zaraz ci opowiem. Bardzo wam dziękuję, kochani. Jutro wybierzemy pytania dotyczące życia osobistego Małgorzaty, dobrze? A będą nagrody? No, nagrodą będzie, że jak się dowiemy, czy Małgorzata i szczegóły przeróżne, to telefon się rozdzwoni i to będzie twoja nagroda. Ja liczę na to. Dziękuję wam bardzo. 1 kwietnia. Spis powszechny. Obowiązkowy. Dobrze mówię. Dokładnie. Paweł załatwił te ankiety, zorganizował. Zatem jutro wrócimy do tego. Spis powszechny od 1 kwietnia w całym kraju. The Cure Love Song. Może być? Małgorzata. Bardzo ładny utwór. To może być. Piękne zimnofalowe dzieło. W spisie powszechnym zaznaczam, może być. Ciekawe, czy będą takie pytania, jakiej muzyki pan słucha, bo tych... A to tych... byłoby ciekawe. Paweł, ile tu stron jest tego? 32 chyba. Może ja to przejrzę dokładnie i sprawdzę, bo może jest. Najlepszy utwór, pana zdaniem. Ciekaw jestem, co by Polacy wybrali jako najlepszy utwór. Małgorzata Łukowska, dziękuję. Paweł Turski, dziękuję. Wrócimy do tematu jutro. Tymczasem pamiętajmy o spisie od 1 kwietnia.